خوخلیگی خراب خوخلیگی خم بگو کرم با کیدا گو دیدا فرح برم خوالگی خراب خوخلیگی خم بگو کرم با کیدا گو دیدا Oh,